Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 dzień listopada. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Nie będziemy sięgać po pieniądze z elastycznej linii kredytowej MFW. Polska od dziś rezygnuje z dostępu do niej. Spotkanie kierownictwa PiS-u i liderów Zjednoczonej Prawicy przełożone. Prezesa Jarosława Kaczyńskiego zmógł wirus. Moskwa negocjuje z Kijowem. Chodzi o obsługę techniczną samolotów transportowych typu Rusłan. Polska rezygnuje z dostępu do elastycznej linii kredytowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od dzisiaj wicepremier Mateusz Morawiecki i prezes NBP Adam Glapiński zwrócili się z wnioskiem w tej sprawie do MFW, informuje Ministerstwo Finansów. W komunikacie resortu czytamy, że decyzja to przede wszystkim efekt silnych podstaw polskiej gospodarki, uszczelnienia systemu podatkowego i wysokich wpływów budżetowych. Decyzję o zakończeniu dostępu do linii kredytowej funduszu wicepremier Morawiecki zapowiedział w połowie października w Waszyngtonie. O ponad 40 centymetrów przekroczony jest stan alarmowy na jeziorze Druzno na Żuławach. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego zdecydowało o skierowaniu ciężkiego sprzętu wojskowego w okolice rzeki Balewki. To dopływ Druzna, wyjaśnia wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Odkryto pewien zator w rzece, znajdujące się konary i inne przedmioty, które jakby utrudniają, a miejscami uniemożliwiają przepływanie wody, stąd ona nie ustępuje, czy ustępuje w mniejszym niż spodziewany stopniu. Trzeba jak najszybciej odciążyć wały, dodaje wojewoda. Zależy nam na tym, żeby przed zimą już maksymalnie dać odetchnąć wałom przeciwpowodziowym, bo no, trzeba pamiętać, że one są namoknięte, a wiosną znów może powrócić trudna sytuacja i teraz trzeba podejmować działania, które umożliwią bezpieczne ich przetrwanie i możliwość ich takiego już systematycznego naprawiania. W 7 województwach obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne, w 5, między innymi w warmińsko-mazurskim, najwyższego 3 stopnia. Planowane na dziś spotkanie kierownictwa PiS-u i liderów Zjednoczonej Prawicy nie odbędzie się. Zostało przełożone, informuje wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Nie będzie dzisiaj spotkania pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Zmógł wirus. Lekarze zalecają mu, żeby przynajmniej do końca tego tygodnia pozostał w domu. Z powodu choroby prezes PiS-u nie weźmie też udziału w jutrzejszym kongresie Polski Razem, Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencji Zjednoczeniowej, poinformowała na Twitterze rzeczniczka partii Beata Mazurek. 11,5 tysiąca dzików zamierzają odstrzelić do końca marca na Podkarpaciu myśliwi z Polskiego Związku Łowieckiego. Część odstrzałów redukcyjnych związana jest z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, wyjaśnia przewodniczący Okręgu Rzeszowskiego łowczy Zdzisław Siewierski. Mamy po wschodniej stronie Wisły zredukować populację dzików do 0,3 osobnika na kilometr kwadratowy, czyli na 1000 hektarów. Włącza się w to również te 11,5 tysiąca, a więc na pewno ten plan będzie przekroczony. Dziś Dzień Świętego Huberta, patrona myśliwych. W podkarpackich obwodach łowieckich działa ich około 10 tysięcy, w całym kraju 120 tysięcy. Rosjanie rozmawiają z Ukraińcami na temat obsługi technicznej samolotów transportowych AN-124 Rusłan. Według dziennika Kommersant, jeśli zakłady konstruktorskie z Rosji i Ukrainy nie dojdą do porozumienia, to co najmniej 12 maszyn będących na wyposażeniu Federacji Rosyjskiej zostanie uziemionych. AN-124 Rusłan to jeden z największych odrzutowców transportowych na świecie. Został zaprojektowany i wybudowany w Związku Radzieckim w zakładach Antonowa na Ukrainie. Gdy w 2014 roku Moskwa rozpętała wojnę w Donbasie i anektowała Krym, ukraińskie zakłady lotnicze zerwały współpracę ze swoimi rosyjskimi partnerami. Jak napisał Kommersant, teraz Rosja ma kłopot, bowiem certyfikaty dopuszczenia do lotów mogą wystawiać tylko Ukraińcy, co oznacza, że co najmniej 12 Rusłanów zostanie uziemionych. Dziennik twierdzi, że w związku z taką sytuacją Moskwa podjęła negocjacje z Kijowem. Rosja w zamian za przekazanie prawa do wystawiania certyfikatów dla samolotów AN-124 proponuje przekazanie stronie ukraińskiej takich samych praw do transportowców IU-76 wykorzystywanych przez Ukrainę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszamy w samo południe. Dużo chmur i bardzo mało słońca. Na wschodzie przelotne opady deszczu, a wysoko w Karpatach spadnie śnieg. Najzimniej na Przedgórzu od 5 do 8 stopni, w pozostałych regionach od 8 do 11. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Maja, ja, ja, Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja, ja, ja, Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja, ja, ja, Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Jazz band Młynarski-Masecki, dziś nasza piosenka dnia. I do tej piosenki dołożymy teraz Chopin University Big Band. Wszystko dlatego, że za chwilę będziemy mieli gości. Z każdym umówić się zdążysz. Tu program trzeci. Obiecałem wizytę gości i za chwilę wytłumaczymy powód naszego spotkania, ale najpierw przedstawiam gości, pan Piotr Kostrzewa i pan Janusz Szrom. Dzień dobry. Witamy państwa. Dzień dobry. Panie Piotrze, myśmy się umówili, że wytłumaczymy obecność tego utworu, którego wysłuchaliśmy z przyjemnością. Tak, ja powiem pierwszą część, może resztę dokończę. Janusz, chodziło nam o polski ślad, który odnalazłem przed tym koncertem. Ever Homeward. Piosenka, którą zaśpiewał kiedyś Sinatra z fragmentem po polsku. Ten fragment był dedykowany Polakom w czasie stanu wojennego. I no tak bardzo jakby przekonała mnie ta cała sytuacja. A drugi ślad polski to był taki, że Frank Sinatra w Las Vegas występował z Violettą Villas. I jakby nie było wątpliwości do tego, żeby taki utwór zawrzeć na tym koncercie. Natomiast Janusz przyniósł ten utwór. Może Janusz, powiedz, skąd on się wziął? No, przede wszystkim jest to świetna chyba, tak myślę, okazja, żeby zaduszkowo wspomnieć mojego wielkiego mistrza, Wojciecha Młynarskiego, który ten utwór i kilka innych z repertuaru Duke Ellingtona oprawił w polskie słowo. Myśmy ten program Duke po polsku wystawili w 2001 roku na Jazz Jamboree. I tak sobie pomyślałem właśnie, idąc tutaj za tropem Piotra, że ten polski akcent, jedyny chyba na tej płycie, o ile tak, wiem, dokładnie. Jedyny, że będzie miłym akcentem, bo dlaczego nie? No, wspominałem tutaj Wojciecha Młynarskiego, który no, kochał muzykę jazzową, prawdopodobnie dlatego tak doskonale pisał do tej muzyki, trójdzielnej zresztą, należy o tym pamiętać, polski język, niełatwo jest pisać muzykę trójdzielną. No, cieszę się, że udało się po polsku na tej płycie również zabrzmieć. Chcę państwu powiedzieć, że nas niebawem czeka, słuchaczy, wielka radość, dlatego że 10 listopada, zgodnie z moimi informacjami, ukaże się płyta pod tytułem Stulecie urodzin Franka Sinatry. I to jest płyta, którą wydaje Agencja Muzyczna Polskiego Radia i na tej płycie znajdą się utwory Franka Sinatry i to koncertowe, bo całość jeszcze oprawiona takim szyldem, z dumą o tym donoszę, koncerty w Trójce. Panowie, zwracam się do was, bo bardzo często podczas takich rozmów mówi się o tym, że trudno się rozmawia o muzyce, ale w moim przypadku, znaczy w moim przekonaniu, jeśli chodzi o Franka Sinatrę, to nie jest trudne, dlatego że tu w przypadku Franka Sinatry oprócz nut mamy niesłychany bagaż historii, bogatej bardzo historii muzyki rozrywkowej. Ale ciekaw jestem, jak panowie odbierają ten koncert, jak panowie zachowują w sobie wspomnienia, czy może raczej należałoby powiedzieć obecność Franka Sinatry. To miłe, obecność zdecydowanie. Miłe, że wspomniałeś w ten sposób, że powiedziałeś o obecności stałej, zresztą niezmiennie stałej. Wypowiadanie się na temat wielkiego mistrza, w zasadzie w jakimś sensie Boga, jest bardzo krępujące. Szczególnie z pozycji tutaj mojej jako wokalisty, który pretenduje do tego, żeby być wokalistą jazzowym przez całe życie. Więc może tak sobie pomyślałem, że wiedziałem, że padnie jakieś pytanie w związku z Frankiem Sinatrą, z jego wokalistyką. I to jest, tak jak mówię, dla wokalisty jest to bardzo krępujące, no bo nawet kiedy mówić w samych superlatywach i oczywiście jest to wiadomo, że nie można inaczej, to i tak to jest bardzo krępujące, bo to jest w jakimś sensie zajmowanie stanowiska. Zajmę stanowisko jako nauczyciel może. Dla mnie Frank Sinatra był osobą i o tym zawsze mówię w klasie swojej, do swoich studentów. Jest przykładem wokalisty, który potrafi wystawić tekst na piedestał. To nie jest takie łatwe. Często wokaliści zapominają o wartości tej lirycznej, będąc otoczeni ogromnym kolorytem harmonii jazzowej, zapominamy często o tekście. To może być nawet jeden z głównych zarzutów ukierunkowanych do wokalistów jazzowych, prawda? W kierunku wokalistów jazzowych wysuniętym. O czym chcę powiedzieć? Mówię zwykle o wokalistyce Franka Sinatry jako o czymś, o czym o pewnego rodzaju mówieniu na wysokościach dźwięku, na poszczególnych tonach, że jest coś takiego jak zaśpiewywanie się i za wszelką cenę, i śpiewanie utworu za wszelką cenę, i jest z drugiej strony coś takiego jak opowieść historii pewnej, którą napisał poeta, a którą śpiewa wokalista. Frank Sinatra był, należy pamiętać, aktorem, i to w moim rozumieniu ma zasadnicze znaczenie, jeśli chodzi o interpretację tekstu, przełożenie tekstu. Jeszcze raz podkreślę, nie śpiewanie, a mówienie na poszczególnych tonach, czyli tak jakby naturalny proces wypływający z człowieka, który używa języka do codziennego komunikowania się między ludźmi. Frank używał tego języka do komunikowania się oczywiście z szerokim audytorium, ale zawsze te historie opowiadał. On jakby mówił na wysokościach dźwięków. Nie zaśpiewywał się za wszelką cenę. Chociaż sam mówił, że śpiewa bel canto. Ja z pozycji instrumentalisty mogę tylko powiedzieć tyle, że wszyscy powinni i na pewno będą uczyć się swingowania. Mistrz swingu niedościgniony, po prostu niedościgniony, i te wszystkie utwory i charakter, w jakim on je wykonywał, i sposób, w jaki je wykonywał, no to jest największa nauka, zarówno to, tak jak Janusz mówi, dla wokalistów, ale i dla instrumentalistów, jak odczytywać naprawdę swingowanie. Ja za chwilę podtrzymam ten wątek dydaktyczny, ale wcześniej chciałem jeszcze poczynić bardzo istotną uwagę do tego, o czym mówił Janusz przed chwilą, mianowicie w Trójce nie trzeba tego podkreślać, ale jednak chcę o tym teraz powiedzieć. Mianowicie Janusz Szrom jest wybitnym polskim wokalistą jazzowym, o czym słuchacze Trójki niejednokrotnie mieli się okazję już przekonać, a na tej płycie pewnie będzie podobnie. No a teraz wracam do wątku dydaktycznego. Januszu, i ciebie chciałem zapytać, bo skoro słuchają nas młodzi wokaliści, słuchacze Trójki, to powiedz, czy jakoś specjalnie przygotowywałeś się do tego koncertu, do interpretacji tych utworów? Z utworem Satin Doll jest związana króciutka historia, jeśli proszę można, bardzo. Przytoczę. Oczywiście z wielkim poetą polskiej piosenki, z Wojciechem Młynarskim. On śpiewał ten utwór. Potem w spadku na innych koncertach, kiedy już było tych koncertów kilka. Przypomnę, premierą był ten jazz dżemborowy w 2001 roku. Wojtek nagrał ten utwór, potem nagrałem go ja. Przez całe życie, do dnia praktycznie, prawie dzisiejszego, zastanawiałem się, co jest nie tak z tą moją wersją. Że Wojtka da się słuchać, a mnie niekoniecznie. Przyznaję szczerze. I tutaj znowu Piotr powiedział tutaj o swingowaniu, prawda? O poczuciu swingowanie, które nie ma definicji swingowanie jako takie. Nie, można to obliczyć jakoś matematycznie, triolami i tak dalej, ale definicji nie ma na tak zwane swingowanie, czyli szczególny rodzaj poczucia czasu w muzyce. Odpowiadając tutaj troszkę może pokrętnie, ale w szerszym kontekście na postawione przez ciebie pytanie. Frank Sinatra, jeszcze raz podkreślę, opowiadał treść i Wojtek Młynarski robił to samo. Ja to zrozumiałem dopiero po wielu, wielu latach, że niekoniecznie należy chcieć za wszelką cenę zaśpiewać pięknie utwór, tylko przede wszystkim należy go umieć opowiedzieć. I to jest clue, jeśli chodzi o takie wokalne podejście do muzyki. Niech to będzie piękna puenta naszej rozmowy. Janusz Szrom to powiedział. Piotr Kostrzewa był Państwa gościem. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia i do zobaczenia. She likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady is a tramp. She doesn't like club games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't dish the dead with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a hill. Life without care. California, where it's cold and it's damp. That's why the lady's a tramp. She got too hungry to wait for dinner and day. She loves the theater, but never, never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She has no crab games with sharp reason fries. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady's a tramp. She loves her free, free, free, free flesh, oh, with it and her hair. Life, life, life, we might care. Oh, no, no. That's why the lady is a tramp. Ale fajnie, stulecie urodzin Franka Sinatry, płyta ukazuje się 10 listopada nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia i jestem przekonany, że do tych utworów sygnowanych koncertami w Trójce, bo to fragment koncertu w Trójce, będziemy w programie trzecim wracać, a Państwu serdecznie tę płytę polecamy, bo jest fenomenalna. Na u nas LP Trójka ciągle już 28 minut po 11, jeszcze 32 minuty na głosowanie na dzisiejszą listę, ale końcówka tej godziny jak zwykle należy do archiwum. I dziś będzie to notowanie 999 z marca 2001 roku, wtedy na liście Eric Clapton. Kończy się powoli audycja. Mam jeszcze zaproszenia dla Państwa na najbliższą środę na godzinę 19. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią Złe Psy. I gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać do studia i spędzić z nami ten czas, to proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego teraz. 2 2 i 7 3. A my wracamy do 3 9, dlatego że wspominamy notowanie 999. Fajne notowanie, bo wtedy wielu moich ukochanych artystów było na liście. Między innymi Gary Moore. Hey, I'm a woman. Oh Lord, I done her wrong. Hey, I'm a woman. Oh Lord, I done her wrong. She got sick and tired of the cheating, and now she's up and gone. That's why she left. That's why she left me. Left me in misery. Yes, you did. I had enough of the blues, but the blues ain't had enough of me. Enough of the Blues. To był Gary Moore już prawie na zakończenie i w przypadku audycji radiowych zwykle mniej więcej wiadomo, jak się zacznie. Nigdy nie wiadomo, jak się skończy, bo właśnie przyjechała nowa płyta. To jest Sam Smith. Fingers in my head. Sometimes I still pretend you're there. It hits me without warning, your reflection walking by. But I know it's only in my mind. Will you show me the piece of my heart I've been missing? Won't you give me the part of myself that I can't get back? Will you show me the piece of my heart I've been missing? Cause I can't feel, and darling, you know that. So I'll light up a cigarette, I'll drink it down till there's nothing left. Cause I sure can't get no sleep, and Lord knows there's no relief. Yeah. So now I drown in my bitterness. Oh, I can't get no sleep. And I sure won't find no peace. No peace. All that I am asking for a little clarity, that's all that really matters to me. And out of focus, tears are in my eyes. We're burning down the bridges this time. Oh, will you show me the peace of my heart I've been missing? Zuzanna napisała na zakończenie: zachwycająca premiera, Sam Smith. O tym duecie pewnie jeszcze będzie okazja porozmawiać przy okazji innych programów. Sam Smith wydał nową płytę The Thrill of It All. No i rusza teraz w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii i po Europie. Najbliżej nas, skąd ja mogę wiedzieć, chyba Amsterdam, no a może Londyn, tam go będzie można zobaczyć na żywo. On rusza w trasę koncertową, a my ruszamy do innych zajęć. Bardzo Państwu dziękując za spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Teraz jeszcze powieść. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 30. Zanim dojdzie do publikacji pierwszego fragmentu Dziennika w Kulturze w 1953 roku, Gombrowicz w tajemnicy przed wszystkimi, w tym przed Russem, zaczyna pisać mniej więcej równolegle drugi dziennik, bardziej intymny, spisywany do końca życia na luźnych kartkach, zatytułowany Kronos. To moment w jego życiu, gdy czuje się zawieszony. Od kilku lat przez pracę w banku nie ma czasu na pisanie, widzi już, że jego życie układa się nieregularnie. I Kronos, i dziennik Gombrowicz pierwotnie pisze po to, aby się ratować ze strachu przed degradacją i ostatecznym pogrążeniem się w falach życia trywialnego, które już mi sięga do ust. Żałuję, że nie pisał wcześniej dziennika, bo lubi się pochylać nad kartami życia i doszukiwać sensu wydarzeń. Moja kończąca się historia zaczyna mi sprawiać rozkosz wprost zmysłową, zanotuję w oficjalnym dzienniku kilka lat później. Zanurzam się w niej jak w rzece niesamowitej, która dąży do wyjaśnienia. Powoli wszystko się uzupełnia, wszystko się zamyka. Zaczynam już odczytywać siebie, choć z trudem, jakby przez mętne okulary. Jakże dziwne, na koniec zaczynam widzieć własną twarz wyłaniającą się z czasu. Towarzyszy temu przedsmak nieodwołalnej ostateczności. Patos. Kronos rozpoczyna rzeczywiście patetycznie. Od grudnia 1903 roku, momentu swojego poczęcia. Pierwsze strony są z trudem prowadzoną rekonstrukcją, która przyjmuje konkretniejszy kształt w okolicach matury 1922 roku. Przypomina sobie wakacje tego roku. Sopot albo Małoszyce, ślub Janusza. Zawieszony w próżni, chwyta się znaków przeszłości jak tonący brzytwy. Jakby uporządkowanie tego, co było, mogło wprowadzić porządek w życie teraźniejsze, pełne znaków zapytania. Nie są to typowe zapiski pisarza. To Gombrowicz prywatny, który o wiele uważniej obserwuje swoje zdrowie niż postępy prac literackich. Czy prowadzenie dwóch równoległych dzienników ma być jakimś eksperymentem? Dziennik literacki niekiedy pokrywa się z Kronosem, co pokazuje, jak Gombrowicz robi literaturę z życia. Mimo ożywienia na łamach kultury, rok 1952 określa w Kronosie następująco. Nuda, wzrastająca samotność, demoralizacja, próżniactwo, lektury i czekanie. Pomiędzy nim a Giedroyciem od połowy roku krążą korekty Transatlantyku i Ślubu, które mają się ukazać w jednym tomie nakładem kultury. Rok 1953 zapowiada się więc przełomowo. Po 15 latach Gombrowicz reaktywuje się jako polski pisarz, choć Transatlantyk i Ślub ukażą się tylko w skromnych 1500 egzemplarzach. To zbiegnie się to w kwietniu 1953 roku z premierą fragmentów dziennikowych w Kulturze i da poczucie wyjścia z ciemności. Fragmenty ogłaszane w Kulturze są przede wszystkim pozbawione słynnego wstępu z książkowego wydania, czyli poniedziałek. Ja – wtorek. Ja – środa. Ja – czwartek. Ja! Zwraca się więc do środowisk emigranckich, czytelników kultury i wsadza kij w mrowisko. Kiedyś zdarzyło mi się uczestniczyć w jednym z tych zebrań poświęconych wzajemnemu polskiemu krzepieniu się i dodawaniu ducha, gdzie odśpiewawszy rotę i odtańczywszy krakowiaka, przystąpiono do wysłuchiwania mówcy, który wysławiał naród. Albowiem wydaliśmy Chopina, albowiem mamy Kirill Skłodowską i Wawel oraz Słowackiego, Mickiewicza. I poza tym byliśmy przedłużem chrześcijaństwa, a konstytucja 3 maja była bardzo postępowa. Tłumaczył on sobie i zebranym, że jesteśmy wielkim narodem, co może nie wzbudzało już entuzjazmu słuchaczy, którym znany był ten rytuał, brali w nim udział jak w nabożeństwie, od którego nie należy oczekiwać niespodzianek, jednak było przyjmowane z rodzajem zadowolenia, że oto stało się zadość patriotycznej powinności. Ale ja odczuwałem ten obrządek jak z piekła rodem. Ta msza narodowa stawała mi się czymś szatańsko-szyderczym i złośliwie groteskowym, gdyż oni, wywyższając Mickiewicza, poniżali siebie i takim wychwalaniem Chopina wykazywali to właśnie, że nie dorośli do Chopina, a lubując się własną kulturą, obnażali swój prymitywizm, geniusze. Do cholery z tymi geniuszami. Miałem ochotę powiedzieć je zebranym, ale cóż mnie obchodzi Mickiewicz? Wy jesteście dla mnie ważniejsi od Mickiewicza. I ani ja, ani nikt inny nie będzie sądził narodu polskiego według Mickiewicza albo Chopina, ale wedle tego, co tu, na tej sali się dzieje i co tu się mówi. Na pierwszy ogień idzie więc temat polskości. Postuluje, żeby Polak swą dumę brał z siebie samego, bo po pierwsze nie można być spadkobiercą duchowym żadnego Chopina czy Mickiewicza. Po drugie, nie da się dziedziczyć ani wielkości przeszłej, ani małości. I każdy za siebie tylko jest odpowiedzialny. Każdy jest sobą. Gombrowicz gromi. Jesteście jak biedak, który chwali się, że jego babka miała folwark i bywała w Paryżu. Jesteście ubogimi krewnymi świata, którzy usiłują imponować sobie i innym. Gdy już wyrzuci z siebie kwestie bieżące lub te, które odbijały się w nim przez lata, przychodzi refleksja dotycząca samego dziennika i jego formy. Pisze ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. Dla kogo pisze? Jeśli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, dlaczego udaje, że rozmawiam ze sobą? Czuję się, jakbym z nocy błogosławionej wydostawał się na twarde światło poranka, które wypełnia mnie poziewaniem i wywleka na jaw moje usterki. Z tych usterek właśnie postanawia uczynić swój znak rozpoznawczy. Decyduje się na jawność zamiarów. Trzeba grać w otwarte karty, mówi. Będzie ukazywał to, co inni starają się ukryć. Będzie pisał wadami. Ogłasza bez żenady, że jego dziennik będzie polem walki o własną wybitność, po to, by narzucić się ludziom jako osobowość. Będzie się prowokacyjnie wyolbrzymiał, a także kompromitował. Pierwszą z kompromitacji stanie się jego słabość do herbarzy. Opisuje przechwalanie się przodkami i czułość do tytułów arystokratycznych. Sam nazywa tę manię idiotyczną. Nie dba przecież o bywanie, ani nie zabiega o towarzystwo hrabiów. A jednak, podczas gdy na dobre hula na łamach kultury i długo oczekiwane wydanie transatlantyku i ślubu się urzeczywistnia, w życiu prywatnym robi się mniej ciekawie. W banku się męczy, ciąży mu tych 7 godzin pozorowanej pracy. Do tego, jak na złość, Nowiński zabrania mu pisać w biurze. Ma trudności finansowe, bo w Argentynie zaczyna szaleć inflacja. Szczególnie kryzysowy okazuje się rok 1953. Wielokrotnie uskarża się na zabijającą nudę pracy. Zupełnie beznadziejna wegetacja. Duszę się powoli, to urzędolenie już mi bokiem wyłazi. I tak 7 godzin spędzałem, dmąc w drobiazgi, przyprawiając je o elefantiazis, wyolbrzymiając nicość, zapełniając sobie czas. Ja, nie mający czasu, ja, który musiałem się śpieszyć, ja, z takim programem do wykonania. Giedroycia prosi o rozejrzenie się w Paryżu za jakąś posadą. W 1953 roku skarży się. W Banco Polaco, gdzie obecnie pracuję, moja sytuacja staje się rozpaczliwa. 7 godzin pracy dziennie, które mnie kładą zupełnie pod względem literackim. Od 3 lat nic nie napisałem. Zarobki za publikowane teksty, ciągle jeszcze nikłe, nie zachęcają do podejmowania ryzykownych decyzji. Z powodu problemów ze zdrowiem potrzebuję coraz częściej wyjeżdżać i brać więcej lekarstw. Skarży się bratu. Odkąd jestem na posadce, stałem się tchórzliwy i boję się tego rzucić. Przedtem 8 lat egzystowałem bez posady, psim swędem, nigdy nie wiedząc, z czego będę żył w następnym miesiącu i wcale nieźle się czułem. Ale człowiek starzeje się. Także jego wspólne życie z Russem przechodzi kryzys. Dokładnie kiedy przypływają świeże egzemplarze książki z kultury, dochodzi do spięcia, które kończy się obrazą Gombrowicza. Od jakiegoś czasu czuje się zaniedbywany. W końcu zrusoscysja, jak notuje w Kronosie, i pisze do niego brutalny list, który wsuwa mu pod drzwi. Russo rzeczywiście od jakiegoś czasu dystansuje się od Witolda. Najpierw nie chciał chodzić do Reksa, bo rozpadła się jej grupa. Nie gra też w szachy, więc nie bawi go tracenie godzin na nic nie robieniu. W jego życiu pojawiła się też kobieta. Poznał ją, o ironio, przez Gombrowicza. Był rok 1950 i poszli z francuskim tłumaczeniem ślubu do domu Cecylii, by przepisać je na maszynie. Miała się tym zająć sekretarka, drobna studentka filologii, Rosa Maria Brenka. Nie doszło do żadnej rozmowy. Tylko ten wsunięty list pod drzwi. Russowicz nie może sobie przypomnieć jego treści. Pamięta tylko, że list ten był tak twardy, tak bolesny, że prawdopodobnie dlatego postanowiłem na zawsze wyrugować go z pamięci. W każdym razie oznaczał koniec przyjaźni. Po latach przemyśli sytuację i zacznie widzieć ją tak. Zaniedbywałem go, bo w gruncie rzeczy czułem się przez niego odrzucony. Po pierwsze, nigdy nie określiliśmy jasno naszej przyjaźni. Przed innymi ukrywaliśmy, że mieszkamy razem, by nie pomyśleli, że... W sumie jednak sami przed sobą kryliśmy rzeczywisty sens tej przyjaźni. Wiedzieliśmy, jak to się wszystko między nami zaczęło i jak zrezygnowaliśmy z pewnego rodzaju intymności, ażeby ta przyjaźń zdołała się utrzymać, ale Witold nigdy nie chciał o tym mówić inaczej niż w dzienniku, w dodatku nigdy mnie nie wymieniając. W jakiś sposób wiedziałem, że zwraca się do mnie i wychwytywałem pewne rzeczy wyjaśniające naszą wzajemną sytuację, ale nigdy nie omówiliśmy szczerze tej sprawy. Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Zacytowaliśmy także muzykę z filmu Sally Potter The Tango Lesson, czyli Lekcja Tanga. Książkę opublikowały wydawnictwo Czarne i Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. I'm in love. Człowiek z niezwykłym głosem. Again. Przyjechał do Trójki w związku z premierą swojej nowej płyty The Study on Folly. Zagrał niepowtarzalny koncert. Byłem, widziałem, słyszałem. Magia. Asaf Avidan. Zapraszam na retransmisję jego występu w sobotę w audycji Myśliwiecka 357. Tuż po 18:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Black Weeks. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym Huawei Y7 5,5 cala Dual SIM za 699. Laptop Acer Intel Core i3. Dysk 128 GB SSD za 1990. LED TV 32 cale Hitachi za 699. W sklepach Euro i na euro.com.pl.